สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีทุกคนเคยสังเกตกันไหมคะทำไมเราถึงเกิดอาการกลัวผีในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันทั้งที่เราอาจจะเจอผีตอนกลางวันก็ได้พี่นานาก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่เรากลัวๆกันเรากลัวผีหรือเรากลัวความมืดเช่นเดียวกับประสบการณ์หลอนในค่ำคืนนี้ซึ่งเขาก็กลัวผีเหมือนกับเราทุกคนนี่แหละค่ะกลัวจนถึงขนาดที่ว่าไม่อยากให้โลกนี้มีกลางคืนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังประสบการณ์ผีๆเมื่อผมไม่อยากให้โลกนี้มีกลางคืนพร้อมๆกันเลยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมไม่อยากให้โลกนี้มีกลางคืนคืนที่หนึ่งโรงแรมในเชียงใหม่ย้อนไปเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2534ขณะนั้นผมกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเปิดนั้นนักศึกษาหลายคนต้องดูแลตัวเองบางคนทั้งเรียนควบคู่กับการทำงานพิเศษแบบต่างๆไปด้วยเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทางบ้านซึ่งรวมทั้งตัวผมด้วยที่ต้องทั้งเรียนและทำงานพาร์ทไทม์ไปพร้อมๆกันเหตุผลนั่นเองที่ทำให้ผมมีโอกาสเดินทางรับงานพาร์ทไทม์ที่เป็นของบริษัทไอศกรีมชื่อดังแห่งหนึ่งระยะเวลาทำงานประมาณ2เดือนช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวพอดีอยากไปเที่ยวทางเหนือด้วยจึงตกลงรับงานนี้ส่วนของเนื้องานไม่ยุ่งยากเพียงแค่เดินทางไปกับรถเซลล์ส่งไอศกรีมแล้วจดบันทึกหมายเลขเครื่องประจำตู้ทำความเย็นเท่านั้นจึงต้องเดินทางไปในตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอต่างๆรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างลำพูนด้วยค่าจ้างวันละ200บาทหยุดวันอาทิตย์วันเดียวมีเพื่อนไปร่วมงานครั้งนี้ประมาณ12คนทางบริษัทจัดที่พักให้พวกเราพักห้องละ2คนสถานที่เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งผมขอสงวนชื่อแต่ผมยังจำชื่อโรงแรมได้ดีแม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า20ปีก็ตามโรงแรมขนาดไม่ใหญ่มากสภาพปานกลางมีประมาณ 2-3 ชั้นน่าจะเป็นโรงแรมที่เหมาะสำหรับพนักงานเซลล์ทั่วไปที่นิยมมาพักเนื่องจากราคาที่พักก็ไม่ได้แพงมากนักโรงแรมตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟเชียงใหม่ฝั่งด้านทิศตะวันตกซึ่งปัจจุบันทราบข่าวว่าได้รื้อและเลิกกิจการไปแล้วถ้าผู้ฟังเป็นคนในพื้นที่คงจะพอนึกออกในสมัยนั้นจะมีโรงงานโกดังไม้ตั้งอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นด้วยผมกับเพื่อนได้พักห้องริมสุดชั้น2เป็นเตียงแยกจากการใช้ชีวิตทำงานในเชียงใหม่ทั้งตื่นเต้นสนุกสนานได้เพื่อนใหม่และถือว่าได้ท่องเที่ยวไปในตัวเลิกงานค่ำก็กลับมานอนพักที่โรงแรมทุกวันวันไหนอยากเที่ยวก็ชวนเพื่อนไปเที่ยวกันบ้างตามสถานบันเทิงริมแม่น้ำปิงวันหยุดก็เช่ามอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวขึ้นดอยสุเทพดอยปุยน้ำพุร้อนซึ่งชีวิตก็สนุกสนานกันไปเป็นปกติ1เดือนผ่านไปเหตุการณ์ในคืนวันหนึ่งก็เกิดขึ้นทำให้ผมขนลุกทุกครั้งที่นึกถึงและจดจำได้ไม่มีวันลืมหน้าหนาวคืนนั้นอากาศเย็นมากผมกับเพื่อนรูเมทนอนพักผ่อนตามปกติเหมือนทุกคืนจนกระทั่งเวลาประมาณตีสองผมรู้สึกคอแห้งผากกระหายน้ำอย่างมากน้ำในเหยือกน้ำที่โรงแรมเตรียมไว้ก็หมดโรงแรมไม่มีตู้เย็นในห้องขณะที่กำลังนอนกระสับกระส่ายคอแห้งกระหายน้ำอยู่นั้นข้างนอกห้องบริเวณระเบียงหน้าห้องพักผมได้ยินเสียงร้องของแมวตัวหนึ่งร้องดังเป็นช่วงๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งที่ผ่านมา1เดือนที่มาพักที่นี่ผมไม่เคยได้ยินเสียงแมวร้องมาก่อนเลยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ากระหายน้ำมากกว่า ดังนั้นผมจึงตัดสินใจถือเหยือกน้ำเดินออกมาจากห้องเพื่อลงไปเติมน้ำที่ล็อบบี้ชั้นล่างโดยที่ผมแง้มประตูห้องเปิดไว้นิดนึงตอนนั้นไม่รู้เหตุผลเหมือนกันทำไมต้องแง้มประตูไว้ในขณะที่ผมเดินลงมาที่ล็อบบี้อากาศตอนกลางคืนก็เย็นๆพิกลเสียงแมวยังร้องดังอยู่เช่นเดิมแต่ผมกลับไม่ได้สังเกตว่าตัวแมวมันอยู่ตรงไหนผมลงมาที่เคาน์เตอร์โรงแรมเพื่อเติมน้ำและลองชะโงกหน้าเรียกพนักงานหวังว่าจะได้คุยแก้เหงากลบความกลัวสักนิดแต่ทุกคนกลับห่มผ้านอนหลับกันหมดหลับสนิทเหมือนสลบสลายไม่ไหวติงไม่เป็นไรผมได้ดื่มน้ำแก้กระหายแล้วและเติมน้ำสำรองเพื่อเก็บไว้ดื่มที่ห้องพักเป็นที่เรียบร้อยจึงเดินกลับขึ้นห้องที่ชั้นสองแต่ที่สังเกตคือเสียงแมวร้องที่ร้องไล่หลังมาเมื่อสักครู่ตอนผมเดินออกจากห้องมันได้เงียบลงไปแล้วผมกลับเข้าห้องนอนปิดประตูและเริ่มเอนตัวลงนอนอีกครั้งหลังจากล้มตัวลงนอนที่เตียงของผมไม่ถึง2นาทียังไม่ทันได้นอนหลับตาเลยด้วยซ้ำผมได้ยินเสียงแมวร้องขึ้นมาอีกแล้วแต่ตอนนี้มันกลับดังแว่วแว่วแผ่วแผ่วเบาเบาอยู่ภายในห้องผมเริ่มกระสับกระส่ายเพราะเป็นคนกลัวผีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงพยายามข่มตาให้หลับแต่ไม่รู้อะไรมาดนใจทำยังไงก็ไม่หลับในความมืดสลัวของห้องนั้นวินาทีหนึ่งผมได้ลองมองไปที่ปลายเตียงของผมเท่านั้นแหละตัวผมเริ่มเย็นวาบขนลุกสู้เมื่อสายตาผมจับภาพในความสลัวนั้นมันเป็นเงามืดของร่างผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนทะมึนผมยาวสยายลงปิดหน้าเงานั้นเหมือนจะยืนจ้องมาที่ผมตอนนั้นผมเริ่มตัวแข็งขยับขยื่นไม่ได้ตัวเย็นและรู้สึกกลัวมากๆจะร้องเรียกเพื่อนที่นอนอยู่เตียงข้างๆก็ไม่สามารถทำได้เริ่มสวดมนต์ก็สวดผิดๆถูกๆซ้ำไปซ้ำมาแต่มันหาได้ผลไม่พระเจ้าช่วยผมโดนผีหลอกจังๆเลยเหรอเนี่ยมาแบบนี้เลยเหรอผมครุ่นคิดอยู่ในใจการตัดสินใจอีกครั้งสำหรับนาทีนั้นของผมคือการลองหลับตาลงแล้วก็ลืมตาขึ้นมาโดยหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเพียงการโดนผีอำเหมือนธรรมดาที่คนทั่วไปเคยโดนกันคุณพระคุณเจ้าวันนั้นไม่มีใครช่วยผมได้เลยหลังจากผมลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเหมือนหัวใจผมจะหยุดเต้นแบบเฉียบพลันร่างเงาดำของผู้หญิงผมยาวขยับเข้ามายืนใกล้ๆตรงข้างเตียงของผมผมสังเกตได้ว่าร่างของเธอผอมบางสวมชุดดำทั้งชุดผมยาวสยายปกใบหน้าแต่ยังพอมองเห็นใบหน้าได้บ้างซึ่งใบหน้าของเธอขาวซีดจนน่ากลัวนอกจากนี้ตัวผมเริ่มแข็งทื่อแล้วผมยังรู้สึกได้เลยดวงตาของผมเริ่มเบิกโคลงด้วยความกลัวผมแทบจะช็อกขาดใจเมื่อร่างของเธอเริ่มเอนลงมานอนข้างๆตัวผมร่างกายที่เย็นเยือกของผมที่เกิดจากความกลัวเริ่มเย็นลงอีกวินาทีนั้นเธอชะโงกหน้าที่เต็มไปด้วยเส้นผมสยายเข้ามากระซิบข้างหูของผมให้ฉันนอนด้วยเท่านั้นแหละครับผมเหมือนคนจะขาดใจแต่บุญกับในชีวิตยังไม่หมดเพื่อนรูเมทที่นอนอยู่เตียงข้างๆได้รีบวิ่งไปเปิดไฟห้องและรีบเข้ามาฉุดกระชากดึงแขนผมพร้อมปลุกให้ผมรู้สึกตัวเราสองคนได้แต่มองหน้ากันแต่ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากได้แค่หอบหมอนผ้าห่มออกจากห้องแล้วไปเคาะประตูห้องเพื่อนข้างๆเพื่อขอนอนด้วยหลังจากคุยเรื่องราวกันสรุปว่าขณะที่ผมเดินออกจากห้องช่วงเวลาตีสองนั้นรูเมทผมรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดแต่ไม่ได้ยินเสียงแมวร้องจนกระทั่งผมกลับเข้ามาในห้องเขาสังเกตว่าผมเริ่มล้มตัวลงนอนผมเริ่มมีอาการผิดปกติอึกอักทุรนทุรายเขาสังเกตช่วงสุดท้ายที่เห็นผมตาถลือกถลนเหมือนคนจะขาดใจเขาเลยรีบลุกเปิดไฟห้องและรีบปลุกกระชากผมผมคิดว่าหากคืนนั้นเพื่อนรูเมทไม่ปลุกกระชากผมให้สะดุ้งกลางดึกป่านนี้ไม่รู้ชีวิตของผมจะเป็นยังไง ผมขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เธอในคืนวันนั้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วขอให้ได้รับส่วนบุญและขออย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงในช่วงชีวิตหนึ่งของผมซึ่งช่วงเวลานั้นผมไม่อยากให้โลกนี้มีกลางคืนคืนที่2ความสยองที่หน้าวัดเรื่องราวครั้งนี้เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนๆอีกหลายคนซึ่งหากเพื่อนสมัยนั้นได้เข้ามาฟังผมคิดว่าทุกคนคงจำเหตุการณ์นี้ได้ดีและคงไม่มีวันลืมเมื่อประมาณปีพ.ศ.2528ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดขอนแก่นน่าจะอยู่มัธยม 2-3 ประมาณนี้ในสมัยนั้นสภาพบ้านเมืองในตัวเมืองก็ยังถือว่าเจริญใช้ได้แต่สำหรับบ้านผมและเพื่อนๆยังถือว่าเป็นชานเมืองบ้านนอกที่ยังไม่ค่อยเจริญเท่าไรนักการคมนาคมมีเพียงรถโดยสาร2แถวกับ3ล้อถีบรับจ้างและมอเตอร์ไซค์จักรยานตามฐานะของแต่ละคนหมู่บ้านที่ผมอยู่ชื่อบ้านดอนย่านางเพื่อจะมีใครรู้จักและได้นึกสภาพแวดล้อมออกนะครับเริ่มเข้าเรื่องเลยละกันวันนั้นเป็นวันศุกร์เพื่อนนักเรียนหญิงผมขอเรียกว่านางเป่านะครับเกิดป่วยกระทันหันไม่มาโรงเรียนพวกเราเหล่าเพื่อนๆก็เป็นห่วงกันตามประสาหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะเข้าบ้านนางเป่าก็คือโทรเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เรียกตามกันมารับถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยความขนองตามประสาวัยรุ่นจึงนัดแนะกันไปเยี่ยมไข้เพื่อนในตอนเย็นวันนั้นนัดให้คนไข้จัดหาข้าวปลาอาหารต้มไก่ไว้รอเพื่อนๆไปถล่มล้มทับด้วยบ้านนางเปาอยู่หมู่บ้านชื่อบ้านหนองหินซึ่งห่างจากบ้านผมประมาณ15กิโลโดยเส้นทางจะเป็นทางดินลูกรังผ่านหลายหมู่บ้านเช่นบ้านนนชัยบ้านโกธาผ่านข้ามคลองน้ำชลประทานบ้านยางแล้วก็ค่อยถึงบ้านหนองหินซึ่งเป็นบ้านของนางเปาในสมัยนั้นผมว่าไกลมากในความรู้สึกหลังจากนัดกันเรียบร้อยเพื่อนๆประกอบไปด้วยผมไอเอไอแปมอีตุนที่เหลือจำไม่ได้กับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจสปินเตอร์บ้าง Honda Bell บ้าง Suzuki R400 บ้างส่วนของผม Yamaha Mate 80รวมทั้งหมดรถมอเตอร์ไซค์4คัน3คันมีคนซ้อนท้ายแต่รถผมไม่มีคนซ้อนขับขี่คนเดียวเราเริ่มนัดหมายรวมตัวที่บ้านดอนย่านางแล้วออกเดินทางได้ก็ราวๆ5 โมงเย็นขาไปก็สนุกสนานเฮฮาตามประสาวัยรุ่นสิงนักบิดประจำหมู่บ้านจักรยานยนต์รุ่น2จังหวะควันท่อไอเสียฟุ้งเชียวหลังจากล้มทับอร่อยอร่อยจากการกินอาหารบ้านนางเปาเสร็จแล้วด้วยความที่เราคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์โรงเรียนหยุดเลยไม่ได้เร่งรีบอะไรคุยกันไปเรื่อยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปประมาณ3 ทุ่มกว่าลองคิดดูนะครับบรรยากาศชานเมืองบ้านนอกในช่วงเวลา30ปีที่แล้วจะเงียบเชียบขนาดไหนพวกเราจึงได้ชวนกันกลับบ้านโดยขับมอเตอร์ไซค์ตามๆกันไป4คัน2คันข้างหน้าไอเอไอแปมนำหน้ารถผมเป็นคันที่3เพราะไม่มีคนซ้อนท้ายเพื่อนคงเห็นใจเลยให้มีรถอีกคันอีตุ่นกับเพื่อนขับปิดท้ายให้ผมจำไม่ได้หรอกนะว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดหรือเดือนหงายจำได้เพียงว่าตั้งแต่ขับรถออกมาจากบ้านนางเปาบนถนนลูกรังมีแต่แสงไฟหน้ารถของพวกเรา4คันสมัยนั้นไฟฟ้าเสาไฟข้างทางยังไม่มีด้วยซ้ำเราก็ค่อยๆขับประคองกันมาเรื่อยๆได้สักประมาณ 7-8 กิโลเวลาประมาณเกือบ4ทุ่มเป็นช่วงที่ต้องผ่านหมู่บ้านน่าจะเป็นบ้านยางเพราะก่อนถึงคลองส่งน้ำช่วงเวลานั้นหมู่บ้านเงียบแล้วมืดสลัวขณะที่พวกเรากำลังจะขับรถผ่านหน้าวัดแห่งหนึ่งท้ายหมู่บ้านที่กำแพงวัดผมได้สังเกตเห็นก้อนวัตถุหลายก้อนลักษณะกลมๆสีดำๆเคลื่อนผ่านกลิ้งออกมาจากบริเวณประตูวัดที่มองเห็นเนื่องจากแสงไฟหน้ารถของเพื่อน2คันข้างหน้าส่องอยู่แล้วมันก็กลิ้งเคลื่อนผ่านข้ามถนนออกมาเป็นกลุ่มๆประมาณ 4-5 ก้อนกลิ้งผ่านใต้ท้องรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนข้ามไปยังพงหญ้าของถนนอีกฝั่งหนึ่งเมื่อมาถึงผม ก้อนสีดำๆก็กลิ้งออกมาจากประตูวัดอีกกลุ่มผ่านใต้ท้องรถของผมขณะที่มันกลิ้งผ่านผมได้ก้มชำเลืองดูมันเป็นลักษณะกลมๆเสียงมันกลิ้งดังคลุกคลุกคลักคลักเรียบไปกับพื้นถนนลูกรังแวบหนึ่งผมเห็นได้ว่ามันสีขาวซีดเหมือนผิวหนังคนเห็นแค่รูปทรงจมูกนิดหนึ่งเท่านั้นและสิ่งที่ทำให้ผมพูดไม่ออกถึงกับเย็นสันหลังวาบหัวใจแปลบๆคือสิ่งที่ปลิวสวัยปกคลุมก้อนนั้นอยู่ผมสัมผัสได้ว่ามันเหมือนเส้นผมของคนเพราะตอนที่มันกลิ้งผ่านใต้ท้องรถผมเส้นผมมันได้ปลิวมากระทบระเรียที่ขาของผมส่วนเพื่อนอีกคันด้านหลังก็คงโดนเหมือนกันแต่ทุกคนทุกคันก็คงตั้งสติขับรถไม่มีคันไหนล้มและเริ่มบิดคันเร่งเพื่อรีบไปให้พ้นจากบริเวณนั้นผ่านพ้นกำแพงวัดมาได้ไม่ถึง1กิโลช่วงนี้เป็นท้ายหมู่บ้านไม่มีบ้านเรือนคนแล้วเริ่มเป็นเขตทุ่งนาผมยังขับอยู่คันที่3เหมือนเดิมแสงไฟรถสาดไปข้างหน้าพอได้มองเห็นและสู้กับความมืดข้างทางได้บ้างข้างหน้าห่างออกไปไม่ไกลในระยะที่แสงไฟหน้ารถสาดถึงผมได้สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างผอมผิวคล้ำนุ่งกางเกงลักษณะผ้าหม้อห้อมขาสั้นไม่สวมเสื้อเขาเดินอยู่ข้างหน้าพวกเราเดินไปข้างหน้าพวกเราจึงมองเห็นเฉพาะด้านหลังของเขาและเขาก็เดินไปเรื่อยๆในลักษณะก้มหน้าเดินผมก็นึกใจชื้นและดีใจได้เจอชาวบ้านระหว่างทางคงออกไปหาปลายิงหนูตามวิถีชาวบ้านแต่ความคิดของผมและเพื่อนๆคงไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดซะแล้วเพราะขณะที่เราขับรถผ่านเข้าไปใกล้ผู้ชายคนนั้นเรื่อยๆเหมือนระดับความสูงของเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆเขายังเดินก้มหน้าต่อไปอย่างช้าๆในใจของผมก็ไม่ได้คิดอะไรอีกแล้วนอกเสียจากว่าพวกเราเจอดีรอบสองด้วยความกลัวก็กลัวแต่เรามาด้วยกันหลายคนและทุกคนเป็นสิ่งนักบิดอยู่แล้วก็ได้แต่เร่งเครื่องหนีให้เร็วที่สุดเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ของผมแล่นผ่านข้างผู้ชายคนนั้นผมสังเกตด้วยหางตาความสูงของเขาขณะเดินนั้นสูงเป็นสองเท่าของคนปกติเพราะขนาดผมนั่งขับมอเตอร์ไซค์ผมคาดว่ายังไงต้องได้แงนมองหน้าเขาแต่ตอนนั้นผมไม่อยากมองแล้วครับกระจกหลังก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะเหลียวไปมองเราทั้ง4คันรีบบิดคันเร่งให้ถึงบ้านของผมซึ่งเป็นจุดรวมพลให้ได้เร็วที่สุดทุกคนมองหน้ากันแล้วก็ถามเป็นเสียงเดียวกันเห็นเหมือนกูไหมแล้วทุกคนรวมทั้งผมก็ขนลุกเกรียวเราตกลงกันว่าคืนนี้แยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันก่อนพรุ่งนี้ค่อยนัดเจอกันใหม่มาเจอกันที่บ้านของผมรุ่งเช้าเพื่อนๆก็มาตามนัดแล้วเราก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้พ่อแม่ผู้ใหญ่ทางบ้านฟังหลังจากเล่าเสร็จท่านก็ว่าพวกเราโดนผีหลอกซะแล้วแถวนั้นผีมันแรงพวกเราก็โดนตักเตือนเรื่องออกจากบ้านกลับบ้านในยามค่ำมืดแล้วก็ได้พากันไปให้หลวงพ่อที่วัดใกล้บ้านรดน้ำมนต์ผมก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านในคืนวันนั้นขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและขออย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยเหตุการณ์ในวันนั้นยังคงเป็นอีกเรื่องราวในคืนนึงซึ่งช่วงเวลานั้นผมไม่อยากให้โลกนี้มีกลางคืนคืนที่3ซอยราม39เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2534 ถึง 2535 หลังจากที่ผมกลับจากทำงานพิเศษพาร์ทไทม์ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบการณ์ชีวิตเจอหลายรูปแบบรวมถึงคืนอันน่ากลัวของเธอชุดดำในโรงแรมที่เชียงใหม่นั้นด้วยผมได้กลับมาใช้ชีวิตนักศึกษาม.รามที่กรุงเทพอีกครั้งและด้วยความประหยัดค่าใช้จ่ายและต้องการปลีกตัวในการอ่านตำรับตำราเรียนผมตัดสินใจย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์แถวหลังม.รามเพื่อมาอาศัยพักในหอพักเก่าๆเล็กๆแห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง39บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบหอพักที่ผมมาเช่าอยู่ราคาถูกเดือนละ800 บาทเป็นหอพักไม้ขนาด2ชั้น แบ่งห้องเช่าได้ชั้นละ8ห้องเจ้าของหอพักอาศัยอยู่ห้องด้านล่างสภาพโดยทั่วไปก็สงบร่มเย็นและอึมครึมเนื่องจากเป็นหอพักสภาพเก่าเจ้าของเลี้ยงหมาไว้ 2-3 ตัวปลูกต้นไม้จัดสวนที่รกไปนิดนึงและมีการตั้งศาลพระภูมิไว้ที่มุมรั้วด้านหน้าด้วยโดยปกติชีวิตผมก็ไปเรียนไปเล่นตามหอพักเพื่อนบ้างเดินห้างบ้างเล่นกีฬาบ้างเที่ยวเตร่เล่ายาปลาปิ้งตามประสาหมุนเวียนกันไปเป็นชีวิตสังคมเมืองหลวงที่มีสีสันมีแสงสีตื่นเต้นตื่นตาเสมอสำหรับเด็กบ้านนอกอย่างผมเรื่องการกลัวผีกลัวความมืดกลัวกลางคืนก็พอลืมไปได้บ้างเพราะที่กรุงเทพคึกคักอยู่ตลอดในช่วงค่ำมืดที่กลับจากกิจกรรมต่างๆผมมักจะเดินกลับหอพักโดยใช้เส้นทางผ่านบริเวณวัดเทพลีลาเป็นประจำเสมอเดินผ่านศาลาสวดศพผ่านรั้วกำแพงวัดมืดๆเดินเรียบคลองแสนแสบกลับหอพักจนเคยชินถามว่ากลัวไหมตอบแบบไม่อายยังไงก็กลัวเช่นเดิมแต่อย่างที่บอกสังคมเมืองหลวงความคึกคักพลุกพล่านของผู้คนทำให้ลืมอารมณ์ความกลัวไปได้ชั่วขณะหนึ่งผมอาศัยที่หอพักนี้ได้ประมาณเกือบปีไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแล้วเหตุการณ์ในคืนวันหนึ่งก็เกิดขึ้นแบบที่ผมไม่คาดฝันและไม่อยากจะประสบพบเจอมันก็มาถึงอีกจนได้คืนนั้นผมกลับจากการสังสรรค์วงสุรากับเหล่าเพื่อนๆที่หลังรามมึนเมาพอประมาณเสร็จประมาณเที่ยงคืนก็ขอตัวกลับหอพักโดยเดินเส้นทางลัดเช่นเคยผ่านภายในมอรามผ่านหน้าวัดเทพลีลาโชคดีครับที่วันนั้นดึกแล้วประตูวัดปิดข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพื่อเข้าหอพักขณะกำลังก้าวเท้าเดินเข้าประตูหอพักหมาที่เจ้าของหอพักเลี้ยงไว้กลับเดินเข้ามารุมเห่าผมไม่หยุดด้วยความมึนเมาประกอบกับโกรธหมาว่าเรามาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วมันจำไม่ได้ยังจะเห่าอีกเดี๋ยวกูจะวางยาให้หมดไอ้หมาพวกนี้แล้วผมก็โซซัดโซเซขึ้นไปนอนที่ห้องซึ่งเวลานั้นน่าจะตีหนึ่งแล้วคืนนั้นผมล้มตัวลงนอนโดยไม่ได้ปิดไฟห้องนอนไปได้สักพักกระสับกระส่ายเพราะฤทธิ์สุราสลึมสลือไปมาครึ่งหลับครึ่งตื่นจังหวะหนึ่งสายตาผมช้ำเลืองไปเจอกับใบหน้าที่โผล่ขึ้นมาที่ขอบหน้าต่างลักษณะแอบเอียงหันมาครึ่งซีกหน้าขาวซีดนิ่งๆเฉยๆจ้องมาที่ผมตายละห้องผมอยู่ชั้น2นอกห้องไม่มีระเบียงซะด้วยด้วยความที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มาบ่อยตั้งแต่เด็กจนโตรู้สึกยอมจำนนต้องเจอแบบนี้อีกแล้วก็ได้แต่นอนตัวแข็งทื่ออึกอักหายใจติดขัดทุรนทุรายเหมือนจะขาดใจคิดเพียงแต่ว่าเราคงถูกผีอำผมก็ต่อสู้ตามประสาของคนถูกผีอำคืออยากจะสะดุ้งตื่นจนเหนื่อยเลยปล่อยเลยตามเลยแล้วผมก็หลับไปอีกครั้งแต่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นอาการของคนครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่เหมือนเดิมและการหลับครั้งนี้ผมกลับเกิดความฝันขึ้นซึ่งผมว่ามันเป็นความฝันที่น่ากลัวมากๆผมรู้สึกว่าในฝันผมยังคงนอนอยู่ที่นอนในห้องพักณเวลาต่อจากช่วงโดนผีอำแล้วนาทีนั้นที่ประตูห้องของผมเริ่มสั่นไหวเบาๆในความฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นอารมณ์คนหัวใจจะวายเริ่มเข้ามาในชีวิตผมอีกครั้งเมื่อบริเวณตรงประตูห้องพักของผมได้ปรากฏร่างของผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีสะสวยทั้งสองคนยืนอยู่ที่หน้าประตูไม่รู้เข้ามาได้ยังไงเพราะประตูห้องผมก็ปิดอยู่ทั้งสองคนสวมใส่ชุดไทยโบราณผ้าสบายเฉียงคนหนึ่งใส่ชุดสีน้ำเงินอีกคนใส่ชุดสีแดงทั้งสองนางยืนจ้องเขม็งมาที่ผมไม่นานใบหน้าสวยๆของทั้งสองก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำพร้อมยืนชี้หน้าผมด้วยสีหน้าและท่าทางที่เต็มไปด้วยความโกรธผมไม่ไหวแล้วครับผมต้องตื่นจากเหตุการณ์นี้ให้เร็วที่สุดและผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกนั่งกลัวอยู่คนเดียวแล้วก็ลองนึกทบทวนเราได้ทำอะไรหรือคิดอะไรที่ลบหลู่อะไรที่ไหนเท่านั้นแหละครับผมจำได้แล้วเมื่อตอนที่ผมเดินกลับเข้ามาที่หอพัก ขณะผ่านสวนหน้าหอพักผ่านศาลพระภูมิแล้วหมามันเห่าผมโกรธผมก็เลยบอกว่าจะวางยาหมาให้หมดเมื่อสำนึกในความผิดของตัวเองได้คืนนั้นก่อนคมตานอนหลับผมจึงเริ่มสวดมนต์และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางขอขมาศาลพระภูมิทำเท่าที่ผมจะทำได้แล้วผมก็หลับไปจนรุ่งเช้าผมรีบออกไปปากซอยหยอดโทรศัพท์โทรหาเพื่อนสนิทเล่าเรื่องราวให้มันฟังและขอร้องเพื่อนให้มาช่วยเก็บข้าวของเครื่องใช้เพื่อย้ายด่วนไปขออาศัยหอพักเพื่อนเป็นการชั่วคราวก่อนในวันนั้นเลยเราเก็บข้าวของกันเสร็จผมแจ้งย้ายกับเจ้าของหอพักเรียบร้อยและหิ้วกระเป๋าใบสุดท้ายเพื่อขึ้นรถแท็กซี่รับจ้างก่อนจะก้าวออกจากหอพักผมไม่ลืมที่จะไหว้แสดงการคารวะต่อศาลพระภูมิซึ่งบอกได้เลยว่าที่ผ่านมาเกือบ1ปีที่มาอยู่ที่นี่ผมไม่เคยไหว้เลยสักครั้งขณะที่ไหว้นั้นผมสังเกตเห็นรูปปั้นตุ๊กตาผู้หญิงที่อยู่บนศาลพระภูมิรูปปั้นตุ๊กตาหญิงไทย2นางนั้นนางหนึ่งสวมชุดสีน้ำเงินและอีกนางหนึ่งสวมชุดสีแดงผมขอแสดงความคารวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหากผมได้กระทำการล่วงเกินด้วยกายวาจาใจด้วยความตั้งใจก็ดีด้วยความไม่ตั้งใจก็ดีขอได้โปรดท่านอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองและขอให้ท่านอโหสิกรรมในความรู้เท่าไม่ถึงการของผมด้วยเถิดเหตุการณ์วันนั้นยังคงเป็นเรื่องราวในคืนหนึ่งที่ผมไม่อยากให้โลกนี้มีกลางคืนคืนที่4ผีคืนเดือนดับวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2559เราเพิ่งได้ชื่นชมความงดงามและเสน่ห์ของพระจันทร์เต็มดวงกันมาท่ามกลางโลกใบเดิมที่เต็มไปด้วยแสงสีและความทันสมัยของเทคโนโลยีแต่สำหรับเรื่องเล่าคืนที่4คืนนี้ผมจะเล่าอีกประสบการณ์หนึ่งที่ยังจดจำได้ดีในวัยเด็กของผมไม่ใช่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแต่มันเป็นประสบการณ์ในคืนเดือนดับมาเดินทางย้อนเข้าไปในอดีตพร้อมๆกันย้อนไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วบ้านดอนย่านางยังคงเป็นเพียงหมู่บ้านชานเมืองเล็กๆในอำเภอเมืองขอนแก่นวิถีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตยังคงเรียบง่ายตามจารีตถิ่นอีสานทั่วไปช่วงเวลานั้นผมอายุได้ประมาณ 12-13 ปีภารกิจหลักคือเรียนเล่นๆและช่วยงานบ้านสมัยนั้นยังไม่มีสิ่งล่อใจที่หลากหลายเหมือนสมัยปัจจุบันคืนนี้ก็เช่นเคยหลังจากกลับจากโรงเรียนทำการบ้านเสร็จก็ได้รับภารกิจจากพ่อกับแม่ให้ไปนอนเถียงนาน้อยกระท่อมหลังเล็กๆนะครับเพื่อเฝ้าสวนผักเฝ้าบ่อปลาเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้โดยมียายไปนอนเป็นเพื่อนเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาซึ่งกระท่อมน้อยสวนผักบ่อปลาที่บ้านผมจะห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลกว่าอยู่ริมบึงทุ่งสร้างบริเวณท่าสำราญเป็นท่าเทียบเรือประมงเล็กๆทางด้านทิศเหนือของบึง 17:00 นผมกับยายเริ่มเดินเท้าไปสวนเตรียมสำรับกับข้าวน้ำท่าให้เรียบร้อยเพื่อกินข้าวเย็นกันที่กระท่อมส่วนในคืนวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน9ในหมู่บ้านจะมีการเตรียมงานบุญใหญ่ของคนอีสานตามประเพณีทุกปีนั่นคือบุญเดือน9หรือบุญข้าวประดับดินซึ่งพ่อกับแม่ญาติญาติก็จะพากันเตรียมงานกันที่บ้านตั้งแต่คืนนี้ประเพณีภาคอีสานบุญเดือน9หรือบุญข้าวประดับดินเป็นพิธีกรรมจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารข้าวหวานผลไม้หมากพลูบุหรี่มาห่อด้วยใบตองและทำเป็นห่อเล็กๆจุดธูปจุดเทียนเล่มเล็กแล้วนำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่ตามรายทางตามแยกรอบโบสถ์กำแพงวัดภายในวัดเป็นต้นในช่วงเวลาเช้ามืดก่อนรุ่งสางประมาณ 3:00 ถึง 4:00 ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวันนรกเปิดและเป็นวันทำบุญให้อุทิศทานของกินอยู่และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วรวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตที่หิวโหยอีกด้วยสำหรับเด็กๆอย่างผมที่ขยาดกลัวความมืดและสิ่งที่มักจะมากับความมืดในความคิดของผมเอง งานนี้เป็นงานแนวที่ผมไม่ถนัดผมเลยยินดีที่จะไม่รีรอในการรับอาสาหน้าที่มานอนเฝ้าสวนกับยายในค่ำคืนนี้ค่ำลงแล้วกระท่อมน้อยสองยายหลานจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซเพื่อให้แสงสว่างเพียงริบหรี่กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยนั่งรับลมอยู่พักใหญ่ก็ถึงเวลาจัดที่หลับที่นอนปูเสื่อกางมุ้งผมเข้ามุ้งนอนก่อนยายยายยังคงนั่งเคี้ยวหมากท่ามกลางแสงตะเกียงอีกสักพักแกเคี้ยวหมากเสร็จก็คงดับตะเกียงแล้วเข้านอนคืนนี้คืนเดือนดับบรรยากาศมืดดีแท้ๆและผมก็นอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้หรือว่าเช้าแล้วไม่สิยังไม่เช้าผมสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกจากการได้ยินเสียงหมาหอนหอนต่อๆกันมาเป็นทอดๆทำไมมันช่างเหมือนในหนังซะจริงๆผมหันไปสะกิดยายที่นอนอยู่ข้างๆและรู้ว่ายายคงตื่นขึ้นมาก่อนหน้าผมแล้วยายบอกผมว่าไม่มีอะไรหรอกหมามันก็เห่าหอนตามปกติแต่ผมคงหลับไม่ลงแล้วครับในใจก็ภาวนาให้หมามันหยุดหอนสักทีแล้วก็อย่าหอนกันเป็นทอดๆมาทางกระท่อมที่ผมกับยายนอนอยู่ได้ผลเลยครับสิ่งที่ผมได้ภาวนาหมามันเริ่มหอนเป็นทอดๆระลอกใหม่คราวนี้เหมือนมันหอนสะโหยหวนยิ่งกว่าระลอกแรกเข็นอารมณ์กรีดเค้นมันออกมาซะเหลือเกินที่สำคัญเสียงหอนมันเริ่มเปลี่ยนทิศทางมาทางนี้ไอ้หมาด่างหมาดอนที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนกระท่อมก็ดันเริ่มวิ่งยกขยงกันไปเห่าหอนรับที่ริมปลายสวนผมก็ยิ่งเริ่มใจคอไม่ดีใจเริ่มวิวตามประสาคนขี้กลัวทำไมกูไม่นอนแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าเลยวะผมได้แต่บ่นในใจไม่กี่อึดใจหลังจากแก๊งหมาไอ้ด่างไอ้ดอนที่ออกไปเห่าหอนคอรัสกันอย่างเมามันจมูกของผมก็เริ่มสัมผัสกลิ่นแปลกๆที่โชยผ่านมากลิ่นสาบแรงค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้และกลิ่นมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มถามยายยายกลิ่นอะไรยายยายได้กลิ่นไหมยายนิ่งสักพักแต่ผมว่ายายคงรู้ล่ะครับแต่คงไม่อยากให้หลานเสียขวัญยายบอกผมสงสัยกระปุกปลาร้าที่วางไว้คงคว่ำละมั้งผมก็นึกค้านคำตอบของยายอยู่ในใจปลาร้าอะไรจะเหม็นแบบนี้ผมกินปลาร้าผมก็จำกลิ่นปลาร้าได้มันไม่ใช่กลิ่นปลาร้าหรอกครับขณะที่ผมคิดไปมาแล้วเริ่มขนลุกด้วยความกลัวยายก็เริ่มใช้แขนกอดผมไว้เบาๆแล้วบอกให้ผมนอนซะเหมือนจะบอกว่าไม่ต้องถามอะไรตอนนี้ผมเพิ่งมารู้เมื่อตอนโตโบราณว่าเห็นอะไรสัมผัสอะไรได้ในยามค่ำคืนเขาไม่ให้ทักไม่ให้ขานรับมันไม่ดีและตอนที่ผมหัวใจแกว่งสุดขีดคือกลิ่นสาบแรงมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและมันกำลังผ่านมาที่ใต้ถุนกระท่อมน้อยที่ผมและยายกำลังนอนเงียบๆกันอยู่สำหรับผมเงียบมากๆแอบสั่นอีกต่างหากทั้งกลิ่นทั้งเสียงหมาเห่าหมาหอนคละกันไปหมดตอนนี้ไอ้ด่างไอ้ดอนมันเปลี่ยนจากหอนบ้างมาเริ่มขู่กันโชคบ้างสลับกันไปเริ่มวิ่งวนเหมือนมันกำลังเห็นอะไรบางอย่างส่วนผมกับยายก็ยังคงนอนตัวเกรงภายในมุ้งอย่างเงียบเชียบคงไม่ต้องบรรยายสภาพจิตใจนะครับบอกได้เลยขี้หดตดหายกันเลยทีเดียวสำหรับเด็กตัวน้อยๆอย่างผมคืนนี้เวลามันช่างผ่านไปช้าเหลือเกินสักพักหลังจากที่ผมกับยายประเมินสถานการณ์แล้วสังเกตว่าหมาที่เลี้ยงไว้เฝ้าสวนเริ่มเห่าหอนต้อนกันโชคสิ่งที่มากับความมืดมาพร้อมกับกลิ่นสาบแรงๆที่เชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากจะสัมผัสตอนนี้มันเริ่มห่างออกไปจากใต้ถุนกระท่อมไปหยุดอยู่ที่ริมฝั่งตะลิ่งของท่าเทียบเรือซึ่งอยู่อีกฝั่งของกระท่อมแล้วสายตาเจ้ากรรมของผมดันเพ่งมองผ่านมุ้งบางๆออกไปยังท่าเทียบเรือทั้งที่ยังรู้สึกกลัวอยู่ไม่หายสิ่งที่ผมได้เห็นอยู่ปลายสวนบนตะลิ่งของท่าเทียบเรือคือเงาดำรูปร่างของผู้ชายยืนนิ่งไม่ไหวติง ภาพตัดกับเส้นขอบฟ้าทำให้เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ผ่านใต้ถุนกระท่อมไปเมื่อสักครู่นี้ผมถามยายเบาๆยายเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมยายลูบหัวผมแล้วบอกให้นอนซะแล้วยายก็ขยับผ้าห่มให้เข้าที่เข้าทางก่อนจะหลับตานอนอีกครั้งผมลองมองไปยังตะลิ่งท่าเทียบเรือซึ่งตอนนี้เงาดำได้หายไปแล้วและผมมองออกไปยังฝั่งหมู่บ้านเวลานี้เริ่มมองเห็นแสงเทียนแสงไฟริบหรี่ดวงเล็กๆที่เริ่มกระจายอยู่ตามที่ต่างๆตามรายทางเป็นทิวแถวชาวบ้านคงเริ่มวางกระทงใบตองห่อข้าวเล็กๆตามประเพณีของชาวอีสานที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ยาวนานถึงแม้ปัจจุบันสภาพสังคมอาจเปลี่ยนไปบ้างบุญเดือน9บุญข้าวประดับดินอาจจะมีการทำน้อยลงในบางท้องถิ่นแต่ผมว่าในชนบทหรือพื้นที่อีสานบางแห่งยังคงยึดมั่นประเพณีอันดีงามยังพอมีให้เห็นกันได้บ้างเพราะอย่างไรแล้ววันเดือนดับวันแรม14ค่ำเดือน9ยังคงเวียนมาเสมอๆในทุกๆปีผมขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านในคืนวันนั้นและขออุทิศส่วนกุศลให้ยายของผมญาติพี่น้องบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรสัตว์โลกทั้งหลายขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้และขออย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยเหตุการณ์ในคืนวันนั้นยังคงเป็นเรื่องราวในคืนหนึ่งที่ผมไม่อยากให้โลกนี้มีกลางคืนก็จบไปแล้วนะคะกับประสบการณ์ผีๆเมื่อผมไม่อยากให้โลกนี้มีกลางคืนทุกคนล่ะคะถ้าให้เลือกระหว่างกลางวันกับกลางคืนทุกคนอยากใช้ชีวิตในช่วงเวลาไหนมากกว่ากันช่วยเม้นบอกพร้อมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนตมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ คลิปจบแล้ว กดแท็กซี่